मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनीत्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है स्वामी की पाठ में स्वागत है। परमात्मा की कृपा से हमने आलोचना से सिद्धि कर ली थी। अब जो है निश्चा इस सूत्र की सिद्धि करेंगे। तो इसका पहला अध्याय पहला पाद का जो 52 नंबर सूत्र है 52 तो गिच्चा सूत्र की सिद्धि कर रहे हैं। पहला अध्याय पहला पाद का 52 नंबर सूत्र है, इसको निकालिए। आज ये सूत्र पढ़ाएंगे। निच्चा नित अभी निकालिए। नित नित सकारांत पुमलिंग नित शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन च व्यपद गित च संधियों का गित च बन गया है। तो समास से तो गित च नित में समास है इत यस्य स नित इत जिसका न इत है उसका नाम नित है। तो न इत है जिसका वो अमृत होता है, जैसे अनंग इत्यादि आदेश होगा, जैसे चेता इत्यादि है तो अनंग जो होगा तो वहां पर अनंग में जो हालम के अंश के संज्ञा हुई तो नित है। तो नित नित होंगे। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है अलोन कैसे और षष्ठी स्थान वाक्य षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या हो गया जी, और षष्ठी जो आ रही है वो स्थान षष्ठी स्थान योगा षष्ठी है। तो अर्थ हो जाएगा स्थान षष्ठी निर्दिष्ट से स्थाने योगिरादेश सह अंतस अलह स्थाने भवति। मैंने स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में गिरादे, मैंने षष्ठी से निर्दिष्ट जो पद है उसके स्थान पर जो अंगित आदेश होगा वो अंगित आदेश नकार इत वाला जो आदेश होगा वो अंतिम अल के स्थान पर होगा, अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि स्थान षष्ठी निर्दिष्ट से स्थाने यो आदेश यो अंगित आदेश योगित आदेश मान जो योगित आदेश स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में जो गीत आदेश होता है वह अंतिम अल के स्थान पर होता है। मैंने सीधे नित है प्रथम गीत आदेश मैंने गीतादेश अंत अल स्थान है अनुवृत्ति जो लाए अलंत उसका नित आदेश मैंने गीतादेश अंत अल स्थान भगवती तो गीत आदेश अंतिम अल के स्थान पर होता है। तो वहां गीतादेश किसके स्थान पर होता है अंतिम अल के स्थान पर स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में जो गीतादेश सभी षष्ठी नहीं स्थान षष्ठी होना चाहिए। तो स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान पर जो गीतादेश होगा वो अंतिम अल के स्थान पर। और समझ गए जी। तो ये जो है अनेकाल से सर्वस्व आगे जो सूत्र कहे जाएंगे उसका यह पहले अपवाद है पहले ही पढ़ दिया हुआ है। तो अलंत्य परिभाषा बोलने की अनेकाल से सर्वस्व जो सूत्र है उसका यह अपवाद है पुरस्तात अपवाद है पहले से ही अपवाद है। अर्थात अनेकाल से सर्वस्व कहेगा कि अनेकाल और सिद्ध जो है वह सबके स्थान पर होता है अनेकाल सिद्ध आदेश सर्वस्व स्थान पर होती। तो यहाँ पर फिर गीत का कहना कि भले ही गीत आदेश अनेकाल हो तब भी वह अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होता है सबके स्थान पर नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ इसलिए यहाँ पर सर्वविधिकार कहे अभिनंदन जिज्ञासु जी अर्थात अनेकाल संगीतादेश अंत अल स्थाने भवती मने अनेक अल होता हुआ भी गीतादेश जो है वह अंतिम अल के स्थान पर होता है सबके स्थान पर नहीं होता है। उदाहरण है चेता नेता होता पोता रव चेता नेता होता पोता रव। तो चेता नेता जो है तो चेता की सिद्धि हमने पीछे किया था जो पहला अधेंगुण जो सूत्र है अधेंगुण सूत्र के ऊपर जो है हमने आपको ये बताया था चेता की सिद्धि। तो उसमें हमने बताया था कि चीन धातु है उससे त्रिच प्रत्यय किया त्रिच करके स्त्री और स्त्री को मान करके ची की अंग संज्ञा अंग संज्ञा से गुण हो गया आघात से गुण हो गया आघात को विशेष आघातु से भिन्न प्रत्यय आघातु स्त्री जो है आघातुक है उसके पर्य से ची की अंग संज्ञा अंग संज्ञा होने से अंग अधिकार में जो है यहाँ पर आर्धात का सिर बला देश इठागम प्राप्त हुआ परंतु एकाचौ पद जो है यह निषेध कर दिया उपदेश में एकाचंदात होगा उससे पहले बला दियागम नहीं होता इठागम नहीं हुआ। तो फिर स्त्री को मान करके ची की जो अंग संज्ञा है फिर अंग के अधिकार में सारधात का आघात प्रयोग से गुण हो गया सारधातु का आघात पर से इगंत अंग को गुण होता है गुण क्या अधिक गुणा। तो यहाँ पर ची को चे हो गया ई को मतलब चे स्त्री बन गया। अब ये जो है स्त्री जो है क्या है कर्तार्थ में है कर्तृकृत से कृत क्या कृत सिंह सिंह भिन्न प्रत्यय है धातु के अधिकार में उसका नाम कृत है और कर्तृकृत कर्तार्थ में जो कृत प्रत्यय हुआ है चेत्री। तो यहाँ पर चेत्री में कर्तार्थ में कृत प्रत्यय है कृत समानता से प्राकृतिक संज्ञा प्राकृतिक संज्ञा होकर के चेत्री सु पूर्वक सु ले आएंगे चेत्री सु हो गया। अब चेत्री सु और सु को मान करके चेत्री की अंग संज्ञा प्रत्येक अधिकार है उसके अधिकार में जो है अंगों को जो संबंधित समुद्धि भिन्न सु के परे रहते जो है अनंग आदेश कहा है। तो यहाँ पर समुद्धि भिन्न सु परे है ही एक वचन मैंने संबोधन का एक वचन उसका नाम समुद्धि है तो यहाँ पर सु प्रथम व्यक्ति एक वचन है इसलिए सु समुद्धि भिन्न सु परे है ही। तो यहाँ पर रिकारांत क्षेत्री जो है रिकारांत अंग है इसको अनंग आदेश होगा। तो त्रिकारांत अंग को अनंग आदेश होगा। तो अब यह है कि अनंग आदेश कहाँ हो तो अनेकाल से सर्वस्व करता है कि अनेकाल से यह आदेश सर्वस्व स्थाने भवति। तो अनंग जो है अनेकाल है अनंग में ङ की संज्ञा कर देते हैं तो ङ की संज्ञा करने से जो है अन बचता है ङ की और अ की संज्ञा से अन बचता है। तो न हलंत सब अनेकाल है एक अल से अधिक है तो अनंग जो है अनेकाल है तो सबके स्थान पर प्राप्त हुआ। तो उसका अपवाद है अनेकाल से सर्वस्व का अपवाद है बोल रहे हैं कि स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में जो आदेश हुए ऋदुषण षष्ठी विभक्ति बहुवचन है स्थान षष्ठी इसके स्थान पर विकारांत अंग के स्थान पर ऐसा उस रस के स्थान पर उदंश के स्थान पर अनेहस अंग के स्थान पर अनंग आदेश होता है। तो ऋकारांत अंग के स्थान पर तो स्थान षष्ठी निर्दिष्ट है तो स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान पर यहाँ पर अनंग जो मित है अंकार है तो नीलादेश वह है अंतिम वर्ण पर हुआ तो यहाँ पर अंतिम री है तो चेत अनंग चेत और अनंग और सु का स है अनुबंध लोप करेंगे हो जाएगा चेतन स ये हो गया चेतन स और इस स्थिति में जो है नपुंसक भिन्न की सुट की जो सर्वसंसा संज्ञा होने से जो है अप्रिंत्री नाम तो यहाँ पर त्रिच प्रत्यांत है तो इसको जो है नकारांत अंग को जो क्या हो जाता है त्रिजंत अंग जो है उसके नकारांत अंग की उद्धा को जो है त्रिजंत अंग की जो उद्धा है उसके जो दीर्घ हो जाता है तो यहाँ पर दीर्घ हुआ उपधा को तो अलंकार उपधा तो अ जो है अनंग का अ है वह उपधा है न से पूर्व में अंतिम वर्ण न है उससे पूर्व में अ है तो उसको आ हो गया तो चेतान स हो गया और फिर अपेक्ष काल प्रत्यय से जो है यहाँ पर स की जो है अपेक्ष यहाँ पर हल ज्ञान से जो है स का लोप हो गया चेतान फिर पद संज्ञा सुन से फिर जो है परस्कर तो यहाँ पर चेतावनता तो यहाँ पर विशेष रूप से बस अनंग को समझना है जो सूत्र लग रहा है उस सूत्र की स्थिति को देखिए वह प्रैक्टिस होना चाहिए वह हस्ता मत वो पक्का होना चाहिए तो अनंग ऐसे नेता में अनंग हो जाएगा तो मैंने गीत आदेश अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है ये कहा है समझ में आया जी चेता नेता की सिद्धि पहले बता दिया ही था फिर मैं बता दिया गुरुकुल वाले को समझ में आया जी श्रवण जी बाल बोध जी आप लोगों को समझ में आया ये पीछे की सिद्धि है सुनाने दे रहा आपका सब मीठ है चलिए जी समझ में आया हेलो श्रवण जी क्या बोल रहे हैं समझ में आ गया चलिए अब आगे माता पितरों तो माता तथा पिता से थी माता पितरों माता और पिता तो माता तथा पिता जैसी माता पितरों तो यहाँ पर मातृ सु पितृ सु और चाथे द्वंद्व चौथ में वर्तमान जो है समस्त वंश समास को प्राप्त होता है परस्पर तो यहाँ पर चाथे द्वंद्व से यहाँ पर द्वंद्व हुआ है और फिर जो है परिणत समास शास्त्र से प्राकृतिक संज्ञा फिर सुपुधात्मक से लोप हो गया तो मातृ पितृ हुआ अब मातृ पितृ अब मातृ पितृ जो है इस स्थिति में एक सूत्र है आनंग ऋतु द्वंद्वे ये 6-3-23 नंबर सूत्र निकाल लीजिए छठा अध्याय तीसरा पाद 23 नंबर सूत्र है 6-3-23 6-3-23 निकाल लिया आनंग ऋतो द्वंद्वे 24 है आनंग ऋतो द्वंद्वे 24 है सॉरी तो निकाल लिए सभी बसना जी निकाल लिए सूत्र चलिए जी आनंग ऋतो द्वंद्वे आनंद नकारांत पुमलिंग आनंद शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। रितः अकारांत सकारांत पुमलिंग रित शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन और द्वंद्वे अकारांत पुमलिंग द्वंद्व शब्द प्रथमा सप्तमी विभक्ति एक वचन। द्वंद्वे अकारांत पुमलिंग द्वंद्व शब्द सप्तमी एक वचन। फिर मैं बता रहा हूं आनंद नकारांत पुमलिंग आनंद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। ऋतः सकारांत पुमलिंग रित शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन और द्वंद्वे अकारांत पुमलिंग द्वंद्व शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। और छेद विभक्ति सभी समझ में आ गया जे। अब जी अब जो है इसमें अनुवृत्ति आ रही है अलुगुत्तर पदे जो 6-3 पहला नंबर सूत्र है उसमें से उत्तर पदे का अधिकार पूरे तीसरे अध्याय का समाप्ति पर्यंत जाता है तो उत्तर पदे की अनुवृत्ति इसमें है। और फिर 6-3-22 नंबर सूत्र है ऋतो विद्यायोनि संबंधेभ्य तो ऋतो विद्यायोनि संबंधेभ्य इससे विद्यायोनि संबंधेभ्य इसके अनुवृत्ति आ रही है। दो पद मान विद्यायोनि संबंधेभ्य पद की अनुवृत्ति आ रही है और अलगुत्तर पदे पहला जो सूत्र है 6-3-1 उसे उत्तर पदे की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या हुआ जी उत्तर पदे परतः ऐसा उत्तर पदे परतः तो उत्तर पद और पूर्व पद का होता है समास नहीं होता है समास से जिन्हें उत्तर पद पूर्व पद का होगा तो यहां पर मातृ पितृ में हमें चार से द्वंद्व समास किया था मातृ पितृ में चार से द्वंद्व समास किया था तो ये पूर्व पद है मातृ उत्तर पद है पितृ तो उत्तर पद के परे रहते ये उत्तर पद पितृ शब्द उत्तर पद परे है तो उत्तर पदे परतः ऋतः ऋतः ऋतः माने ऋकारांतस्य ऋतः ऋकारांतस्य शब्दस्य क्योंकि अथवा शब्दानुशासनम जो है अथवा शब्दानुशासनम उसका तो अधिकार पूरे अष्टाध्याय में ही है वो तो अपने आप शब्द का अध्ययन हो ही जाएगा शब्द आ ही जाएगा शब्दानुशासनम शब्द तो हो गया ऋकारांतस्य शब्दस्य समझ गया जी। तो यहां पर ऋतः जो षष्ठी है तो विद्या योनि संबंधेभ्यः जो पंचमी था उसको भी षष्ठी में बदल लीजिए हो जाएगा विद्या योनि संबंधानाम क्या हो जाएगा जी विद्या योनि संबंधानाम और जब हुआ षष्ठी बहुवचन है विद्या योनि संबंध तो रिकारांत को भी आप बहुवचन बना लीजिए आपको साथ व्यक्ति भी करना हो जाएगा रिकारांता नाम विद्या विद्या संबंधा नाम अब विद्या संबंध का क्या अर्थ है जी तो विद्या संबंध में समास है विद्या च योनिश्चैति विद्या योनि विद्या च योनिश्चैति विद्या योनि इसी तरह योगदान हो गया और विद्या योनि कृत संबंध ये शाम से विद्या योनि संबंधा विद्या योनि विद्याकृत संबंध और योनिकृत संबंध उसको कहेंगे विद्या योनि संबंध। संबंध दो प्रकार का हुआ एक विद्या के द्वारा भी संबंध होता है और एक योनिकृत भी संबंध होता है। तो विद्याकृत संबंध क्या है जैसे कि आप हैं अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो अकॉर्डिंग टू वेद शास्त्राज अकॉर्डिंग टू शास्त्राज शास्त्र के अनुसार क्या होता है शास्त्र ये कहता है कि जो माता पिता दो होते हैं एक तो जो जन्मदात्री माँ है जन्मदाता पिता है और गुरु जो होता है वह गुरु भले ही पुरुष हो या महिला हो, जो भी गुरु है वह माता भी और पिता भी। इसमें महर्षि यास्क जो है अपने निरुक्त ग्रंथ में कही का प्रमाण उद्धृत करते हैं कि विद्या हो वे ब्राह्मण मा जगा मा गोपाय मा से विदित हेमस्मी असूय काया निर्भयताया नौमा भूया वीरवत प्रथा। बोल रहे हैं कि विद्या देवी जो है ब्राह्मण देवता के पास गई और विद्या देवी ब्राह्मण देवता के पास जाकर के बोलती है कि गोपाय मा विद्या हो वे ब्राह्मणम आ जगा मा। विद्या हा निश्चय से अवश्य माने वेयरली, हा वही माने वेयरली माने वास्तव में निश्चित रूप से, विद्या हो वही ब्राह्मणम आ जगा मा, विद्या ब्राह्मण के पास गई और जाकर बसे गोपाय मा, हे ब्राह्मण देवता गोपाय मा मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। विद्या देवी सरस्वती देवी ब्राह्मण देवता को कहती है। तो फिर ब्राह्मण देवता कह रहे कि तुम्हारी रक्षा मैं क्यों करूं, मुझे क्या पड़ा है तुम्हारी रक्षा करने के लिए, कोई दूसरा नहीं है रक्षा करने के लिए, मेरे ही पास क्यों आई। उसे सेव भी थे हम अहम अपनी, मैं तेरा निधि हूं, मैं ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी दूसरे का निधि नहीं हूं, मैं तेरा निधि हूं, मैं तेरा खजाना हूं। क्षत्रिय का खजाना तो शक्ति होता है भले ही पढ़ा लिखा हो, वैश्य का खजाना धन होता है भले ही वो पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा तो तीनों होना चाहिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, अशुद्ध रुचि का नाम जो पढ़ा लिखा नहीं हो अज्ञानी हो। तो ब्राह्मण देवता ही विद्या की रक्षा करते हैं, अन्य तो धन कमाने में लग जाते हैं, देश की रक्षा करने में नेतृत्व करने में लग जाते हैं, तो विद्या की रक्षा कौन करेगा, विद्या की सुरक्षा कौन करेगा, शास्त्रों की रक्षा कौन करेगा, तो बचा ब्राह्मण। शूद्र तो अज्ञानी हुआ इसलिए वो तो रक्षा कर नहीं सकता, और क्षत्रिय जो है वो देश के कार्य में लग गया, कैसे नेतृत्व करना है, कैसे जो है देश को चलाना है उसमें लग गया वो, और वैसे जो है धन कमाने में लग गया, तो बचा ब्राह्मण। तो इसलिए कह रहे हैं कि ब्राह्मण देवता वर्ग के सेव दीप से अहम अस्मी, मैं तेरा निधि हूं, मैं तेरा सेव भी हूं, खजाना हूं। तो फिर ब्राह्मण देवता करे हाँ ठीक करे आप मेरी खजाना हो, आप मेरे धन हो। तो बोल रहे हैं कि मैं तेरी रक्षा कैसे करूंगा, बताओ तुम ही मुझे रास्ता बताओ कि मैं तेरे तेरे रक्षा कैसे कर सकता हूं, तेरी रक्षा कैसे कर सकता हूं। उसे असूयक आया, असूयक जो व्यक्ति हो न मां ब्रूया, असूयक व्यक्ति के लिए मुझे मत बोलो, मतलब असूयक व्यक्ति को मुझे मत दो, असूयक व्यक्ति के पास मुझे मत भेजो। असूयक किसको कहते हैं जी, असूयक का मतलब होता है कि विज्ञान में जो दोषारोपण करता है, जो सही चीज है उसमें भी वो दोषारोपण करता है, वह जो है कुतर्क करता है विज्ञान में भी जो कुतर्क करता है, और असूया का दूसरा है निंदा। तो विज्ञान में जो दोष निकालता है उसको मुझे मत देना, और जो तुम्हारी निंदा करता है उनसे पढ़ना चाहता है पर तुम्हारी निंदा करता है उसको भी मत देना, असूय आएगा। सुनते और दबे जो रिजु नहीं है, जो हम्बल नहीं है, जो सरल नहीं है, जो विनम्र नहीं है, उदंड जो व्यक्ति है, उच्छृंखल जो व्यक्ति है उसको मत देना। अदृजे और अयताय और जो जितेंद्रिय नहीं है, जो प्रयत्नशील नहीं है, जो आलसी है, निकम्मा है, जो वैसेक है, वासना से युक्त है, ऐसे व्यक्ति को तुम मत देना। नौमा ब्रूया वीरवति तथा श्याम, तभी मैं बलशाली रहूंगी, नहीं तो असूयक को तुमने विद्या दे दिया, विज्ञान में दोषारोपण करने वाले को तुमने दे दिया, निंदा करने वाले को तुमने दे दिया, जो तुम्हारी निंदा करता है जो उदंड व्यक्ति है उसको तुमने दे दिया, जो जितेंद्रिय नहीं है उसको तुमने दे दिया, तो उस विद्या मुझे लेकर के दुरुपयोग करेगा, संसार को परेशान करेगा, वह टेररिस्ट बन जाएगा, वह अच्छे व्यक्ति को परेशान करेगा, इसलिए मुझे यदि शक्तिशाली बनाना हो तो मुझे तो जो जितेंद्रिय व्यक्ति है, जो विज्ञान में दोष नहीं निकालता है, विज्ञान से जो प्रेम करता है, साइंस से, विज्ञान से जो प्रेम करता है, जो ज्ञान से जो प्रेम करता है, और जो सरल व्यक्ति है और जो जितेंद्रिय व्यक्ति है, उसी को तुम देना। फिर आगे करें, आतृणस्य वितते न करुणा व दुखम कुर्वन अमृतम तम प्रयत्न तम मन्य पितरम मातरम चमिन ध्रुयत कथम चना। बोल रहे हैं कि यह आत्मनृत्ति वितते न अवितते न करना, बोल रहे हैं कि जो स्वयं दुख पा करके, जो स्वयं भले ही कुछ भी हो परंतु स्वयं कष्ट पा करके जो तुम्हारे कानों को खोलता है, जो तुम्हारे अज्ञान रूपी अंधकार को हटा देता है, बोलते हैं यह आत्मनृत्य। बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने विद्यार्थी अपने शिष्य को बिना दुख दिए बिना कष्ट दिए स्वयं कष्ट झेलते हुए कर्णों को जो खोलता है आत्मनृत्ति, तम मन्ये च पितरम मातरम च उसको माता पिता मानो। वह गुरु जो है जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है, तम मन्ये च पितरम मातरम च उसको तुम माता पिता मानो। तस्मै न द्रुह्यत्, जो एक अच्छा व्यक्ति होता है वो अपने माता पिता से कभी भी विद्रोह नहीं करता, वह माता पिता से कभी भी द्वेष नहीं करता, कभी भी वह ईर्ष्या नहीं करता। वह नादान व्यक्ति होता है जो कि माता पिता को सताता है। ऐसे ही जैसे एक अच्छे व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वह अपने माता पिता की सेवा करे, अपने माता पिता को कष्ट न दे, ऐसे ही जो गुरु होता है जो ज्ञान देता है, अपने पूरे ज्ञान को अपने शिष्य के सामने समर्पित कर देता है, सरेंडर कर देता है, पूरे ज्ञान को उड़ेल देता है अपने शिष्य के अंदर, बुद्धि के अंदर प्रकाशित कर देता है, तब मन्य पत्र मातरम च उसको माता पिता के समान मानो। जैसे माता पिता को तुम सम्मान देते हो, जैसे तुम माता पिता का अपना ध्यान रखते हो, उसी तरीके से तुम गुरु का ध्यान रखो। तो ये जो मैं बोला विद्या योनि पर मैं बता रहा था कि दो तरीके के संबंध होते हैं, एक विद्या से संबंध होता है और एक योनि से संबंध होता है, जो माँ के गर्भ से जन्म होता है, पिता के वीर्य से जन्म लेता है। तो योनि का अर्थ है कारण, उत्पत्ति का कारण, योनि का मतलब है उत्पत्ति का कारण। तो माता पिता का जो रथ और वीर्य है उत्पत्ति का कारण है, वह माता और पिता। सबसे पहले संतान जो है पिता के गर्भ में आता है, फिर उसके बाद पिता के गर्भ से जो है अन्न में जो पुरुष है, उस पिता के गर्भ से जो है फिर माँ के गर्भ में वह संतान जाता है। तो ये वह जो संबंध है वह योनिकृत संबंध है और एक है विद्याकृत संबंध। तो यहां पर विद्या योनि संबंधेभ्य, तो यहां पर विद्या च योनिश्च इति विद्या योनि, और विद्या योनि कृत संबंध, विद्या और योनि के द्वारा कृत संबंध किया हुआ जो संबंध है, जिनका संबंध विद्याकृत है योनि कृत है, उसको विद्या योनि संबंधातेभ्य विद्या योनि संबंधेभ्य। परंतु यहां पर जो है ऋत षष्ठी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति होने के कारण यहां पर संबंधानाम या संबंधवाची नाम ऐसा कर दो कि विद्या मन ऋकारांता नाम विद्या योनि संबंध संबंधवाची नाम यह द्वंद्व या द्वंद्व समास है, ऐसा भी कह सकते हैं कि द्वंद्व समास में द्वंद्व समास उत्तर पदे परतः, फिर मैं बोल रहा हूं द्वंद्व समास उत्तर पदे परतः विकारांतानाम विद्या योनि संबंधानाम पूर्व पदानाम, विद्या योनि विकारांतानाम विद्या योनि संबंधानाम पूर्व पदानाम स्थाने अनंग आदेशो भवति। तो यहां पर अनंग सॉरी आनंग आदेशो भवति, आनंग है ना अनंग द्वंद्वे, तो आनंग आदेशो भवति, वह आनंद कहाँ हो, अनेक अर्थ सर्वत्र कहता है सबके स्थान पर हो, परंतु निच्छकार आदेश जो है स्थान सबसे निर्दिष्ट स्थान योग विदादेश, तो अंतस आला स्थाने भवति। तो स्थान साक्षी निर्दिष्ट है यहाँ पर रितः, तो उसके अंतिम अल्प स्थान पर होगा। तो यहाँ पर विद्या योनि संबंधा नाम जो है उसका विशेषण है रितः, इसलिए तदंत विधि हो गई है। तुरिकारांता नाम विद्या योनि संबंधा नाम पूर्व पदा नाम, क्योंकि पूर्व पद आप बोलेंगे पूर्व पद कहां से अप्लाय, तो उत्तर पद का अपेक्षा से पूर्व पद, पूर्व पद की अपेक्षा से उत्तर पद, उत्तर पद की अपेक्षा से पूर्व पद, तो यहाँ पर उत्तर पद पढ़ा हुआ तो पूर्व पद अपने आप ही आ गया, उसका आक्षेप आ गया हो गया। तो द्वंद्वे समासे उत्तर पदे पर कह विकारांता नाम विद्या योनि संबंध, विद्याकृत संबंध योनि, विद्या उन्होंने विद्या योनि संबंधा नाम, विद्या योनि संबंध वाची नाम अंतस अल स्थाने, अंतस अल स्थाने आनंग गिदादेश आनंग आदेश भवती, अंतिम अल के स्थान में जो है आनंग आदेश होता है। समझिए साहब जी, देखिए जैसे उदाहरण के लिए जैसे माता पितरों, माता मातृ पितरी है, तो मातृ पितरी यहाँ पर कौन सा संबंध है, ये द्वंद्व समास में ये पितरी उत्तर पद के परे रहते, तो यहाँ पर योनिक संबंध वाले ऋकारांत अंग है कि नहीं, ऋकारांत है कि नहीं, ऋकारांत मने योनि मने योनि संबंध वाले ऋकारांत पूर्व पद है। यहाँ पर एक चीज मैंने जो बोला था वो लग रहा है गलत में बोल दिया, क्योंकि विद्या योनि संबंध वाची नाम ऋकारांत का नाम, यहाँ पर विद्या योनि संबंध वाले ऋकारांत ये वो विशेषण है, ऋकारांत विशेषण नहीं है, परंतु रिता विधि क्यों होगी पूर्व पद के कारण हो गया, शब्द का विशेषण मान लिया, इसलिए विद्या योनि संबंध वाची नाम या विद्या योनि संबंधा नाम, विद्या और योनि संबंध वाले हिंदी में ऐसे कट करेंगे, क्योंकि विद्या के संबंध है ये शाम, योनि के संबंध है यस्य या ये शाम, तो वहां पर पीछे हमने बताया था, तो इसीलिए यहाँ पर मैं गलत बोल दिया था कि विद्या योनि संबंध विशेष है, नहीं वह पूर्व पद विशेष हो गया या रिता विशेष हो गया, तो पूर्व पद विशेष है तो रिता विशेषम के कारण द्वंद्व विधि हो गई। तो विद्या योनि संबंधानाम ऋकारांतानाम पूर्व पदानाम अंतस अलह स्थाने गिदादेशः आनंग भवति उत्तर पदे परतः द्वंद्वे समास, मतलब द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में तो द्वंद्व समास है, द्वंद्वे समास मात्र द्वंद्व समास, द्वंद्व समास से उत्तर पद पर, तो द्वंद्व समास में उत्तर पद पितृ परे है, तो पितृ उत्तर पद के परे रहते पूर्व जो पद है योनि संबंध वाले पूर्व पद है मातृ, उस मातृ के अंतिम जो ली है उसके स्थान पर आनंद हो गया नित्य से, तो मात आनंद पितृ अनुबंध लोग कहेंगे, न की हलंत्यम से संज्ञा न के अ की जो है उपदेश जगन्नाथ की से संज्ञा, तो क्या मातान ऐसा बन गया, मातान पित्री, फिर जो है न लोप प्रातिपदिका अंतस्य प्रतिलोम प्रतिलक्षण मांग है, तो न लोप प्रातिपदिका अंतस्य नकार का लोप होता है, प्रातिपदिकांत नकार का लोप होता है, तो यहाँ पर प्रातिपदिक है ही वो मातान, उसके नकार का लोप हो गया, लोप होकर के माता पित्री ऐसा हुआ, और फिर जो है पूर्व जो है स्वास्पत्ति कर दीजिए, मैंने कृत समास से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने से क्या है पूर्व सुधार पूर्व सहमति हो गया, औ आ गया, क्योंकि मातृन है तो औ आ गया, तो माता पित्री औ हो गया। अब जो है यहां यहाँ पर औ को मान करके माता पितृ की अंग संज्ञा है, तो अंग संज्ञा होने से अंगस्थ के अधिकार में जो है ऋतु नी सर्वनाम स्थान यो हो, नी और सर्वनाम स्थान के परिणते करता है गुण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो है सर्वनाम स्थान क्या है, तो सूर्य नपुंसक से नपुंसक भिन्न जो सुख है, नपुंसक से भिन्न के संबंधी जो सुख है उसकी सर्वस्थान संज्ञा है। तो नपुंसक से भिन्न है मातृ पितृ जो है पुंगलिंग है, नपुंसक से भिन्न है माता पितृ पुंगलिंग है, तो नपुंसक से भिन्न सुट की सर्वस्थान संज्ञा है। तो सु औट जिसकी सर्वस्थान संज्ञा तो अव है, इसकी सर्वस्थान संज्ञा होगी। सर्वस्थान संज्ञा होने से ऋतु नी सर्वनाम स्थान यो 7-3-10 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, सप्तम अध्याय तीसरा पाद अर्थात 10वां नंबर सूत्र। गलत में तूने बोल दिया, 7-3-110 है जी, 7-3-110 ऋतु नी सर्वनाम स्थान यो अभी निकाल लिए हो गया। अब इसमें जो है 7-3-108 नंबर सूत्र है, सस गुणा उसे गुणा के मृत्यु यानी अंगस्य का अधिकार चल रहा है, अंगस्य विशेष है और रिक्त जो है रिक्त जो विशेषण है तो विधिकारांतस्य अंगस्य ऐसा हो गया, विधिकारांतस्य अंगस्य। अब अगर नी सर्वस्थान हो तो नी सर्वनाम स्थान यो पड़ता, नी सर्वनाम स्थान पड़ता बने नौ सर्वनाम स्थान पड़ता, नौ सर्वस्थान क्या पड़ता हूँ मैंने नी का सप्तम नौ नौ सर्वस्थान क्या पड़ता है, नी सर्वस्थान के नी के प्रगति और सर्वस्थान के प्रगति दोनों में से कोई होना चाहिए, नी और सर्वस्थान के प्रगति विकारांत अंग के स्थान में जो है क्या होता है गुण होता है, गुण के प्रति आ गया तो विकारांत अंग स्थाने गुण होते, रिकारांत अंग के स्थान में गुण हो। तो यहाँ पर माता पित्री है और अव जो है तो यहाँ पर नी जो है सॉरी सर्वनाम स्थान है अव, उस सर्वनाम स्थान के पड़े से रिकारांत अंग है माता पित्री, इस रिकारांत अंग माता पित्री के अंतिम मतलब माता पित्री के स्थान पर जो गुण होगा तो यहां पर जो है गुण हो तो अपने पीछे पढ़ा है उन्नंद प्रहरिकारांत में रिवर्ण के स्थान में अणु जो है प्रसज्जमान है रपर होती तो होते होते रपर हो जाता, तो यहां पर जो है होते रपरे वाला हो जाता है, यहां पर गुण होगा तो अर हो जाएगा। तो रिकारांत अंग तो हो गया माता पित्री, उसको गुण कहाँ हो तो रिकार को हो तो अंतिम अल के स्थान पर हो, तो रिकारांतस्य अंगस्य अंतस्य अल स्थान गुण भगवती अब अंतस्थ परिभाषा की उपस्थिति होगी। तो यहाँ पर गी और सर्वस्थान की परिस्थिति, यहाँ पर सर्वस्थान पर है औ और रिकारांत अंग है माता पित्री, उसके अंतिम अल है री, उसको गुण हुआ, गुण क्या है अदेंग गुण, वहां पर जो है स्थानांतर नामक करेंगे तो मिलेगा नहीं, फिर उड़ान का पुनः करके फिर मिल जाएगा। तो यहाँ पर री को अर हो गया तो माता पितर है और अव है संधि कर दे मैंने अच्छे संयम कर दीजिए तो माता पितर ऐसा बन गया। इसी प्रकार होता पोता च होता पोता रऊ, होता पोता च होता पोता रऊ ये इसकी सिद्धि हो गई, इसमें कोई विशेष नहीं है, होत्री पोत्री है वही हो गया, होत्री सु फिर जो है साथ ही दोनों से समास कर दीजिए और सुकुनात वाले में प्रयोग कर दीजिए, तो होत्री पोत्री पोत्री हो गया, होत्री पोत्री हो गया। अब जो है होत्री पोत्री इस स्थिति में आनंद ऋतु द्वंद्वे से जो है उत्तर पद जो है पोत्री उसके परिणत जो है पूर्व पद जो है इकारांत पूर्व पद है उसके स्थान पर जो है आनंद हो तो अंतिम के स्थान पर तो होतान अनुबंध होतान बन जाएगा, मानव प्रकार होता बन जाएगा और पोत्री होता पोत्री और आगे जो है अव आ जाएगा उसके पश्चात जो है वही जो है ऋतोंगी शरणाशान योगी और शरणाशान के पर्याय जो है विकारांत को जो है क्या हो जाता है गुण हो जाता है। तो गुण होकर के होता होतर अव हो गया, होता होतर बने से होता होतर अव। अब इस स्थिति में जो अपत्रिन त्रिस्वत्री नपत्री नसी तसी क्षत्री होत्री होत्री यहाँ पर होत्री शब्द आया पोत्री प्रशास्त्री नाम, तो ये पोत्री जो होत्री और पोत्री यहाँ पर पोत्री जो है इसके अंग के उपधा को जो है क्या हो जाता है दीर्घ हो जाता है, दीर्घ होकर के होता पोतार पोतार ओ हुए तो होता पोतार ओ बन जाता है। समझ गया जी? जी हाँ, इसमें कोई विशेष नहीं है, कुछ भी विशेष नहीं। होता का पोता जैसे होता पोता यह ऋत्विक विशेष की जो संज्ञा है। अब उसके आगे आधे परस है जो कि अब समय हो गया है, 3 मिनट बाकी है, कोई प्रश्न तो पूछ ले तो मंत्र पाठ। कोई प्रश्न है जो नहीं समझ में आया हो किसी को? ओम, कोई प्रश्न नहीं है तो मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते।